kite likambo ya soni boye moni ya panzi sango oye moni ya lobi na bato oye ngai nayebi kolamba te oye ngai mosala na ngai janti na bato ngai nakolingaka se bilingela ngai nakoyebaka te ntina ya bolingo moni otumoli moto na nga kambo ya soni boye boni boni boni lenda ye boni boni boni lenda ye linga mona kanta bakatina likambo batonga kinga ye bafinga kinga ye batumola kinga ye likambo ya soni, ya soni, ya soni, ya soni boyete. Mama chikangai, chikangai, mama chikangai, chikangai.